Un poquinho máis de música e despois vamos cun outro convidado máis, non? Vale. Baixamos outra vez a música. Sí. E agora falamos cunha persoa que ti coñeces moi ben, sí, e que hai que felicitar de antemán porque sigue facendo festas galegas, sí, no seu restaurante, non? Sí, e ademais moi ben organizado todo, sí, e moi ben traballado e unha cociña excelente. Pois bueno, boas tardes, Ubaldo. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por bueno, pois perder estes minutillos connosco para invitar a todos os nosos ointes a esa festa. Festa do marisco que tendes preparada no restaurante Los Ancares, na Rúa Robreño, non? Sí, aí está, na calle Robreño 74-76. Pero gracias a ustedes por, bueno, darme esta oportunidade, no, bueno, de poder exponer, oye, un pouco. Fálanos de tú. De ustedes nada. Fálanos de tú. Bueno, eso mañá. Vale, pues mañá. Bueno, que escoita, non perdes mes, cada mes unha. Sí, sí. Cada mes, a verdade é que... Bueno, aparte de que ti falo con moito carimo e moito cariño, porque si teño eu noticia de todo eso, o máis importante é esa grande familiaridade que se colle, porque toda a xente ao rematar, están agardando rematar a comida ou xantar, sí, para poder bailar, para, sí, poder tocar as músicas nosas, non? Pois pues sí. Sí, sí, así es. Sí, é verdad. Porque mira, cuando acaban de comer e todo eso, as músicas nosas, pero como antes falábamos de contos de Ladeira e todo eso, sí, pois aquí ocurre tres cuartos do mismo, pero é que a música e que a comida. Sí. E despois a xente, como un se coñecen todos os da, como dicimos ali, os da rodeada. Comarca. Pois, de toda a comarca. Sí. Que ali foi onde coñecen moitísima xente que fixera a mire comigo. No. Bueno, a verdade é que ti terás que ter felicitacións de toda a xente. Nos, pola nosa parte, xa xas demos. Pero quero dicir que... bueno, o que lle poste ti da carimo, velo recompensado polo feito de que hai moita xente perto da tua, do teu lugar de nacemento, non? Sí, sí, hai moita xente de ali, de toda a comarca, que é a cerquiña da casa, por aí. Uh-huh. De Navia. Sí, de Navia, de San Carlos, de Piornedo. Dos Ancares, de Piornedo, sí, de todo eso de por ali, non? Sí, sí. De Balouta. De Balouta tamén hai, de Murias tamén hai. De Becerrea. Becerrea. San Antulín, sí, de Ibias. Sí, tamén, Sela, xente. É da Fonsagrada e de Monforte, que sei que hai unha das acordeonistas, e de Monforte. Sí, sí, sí, sí. Que coñeceu, unha talana. Sí. Bueno, sí. Por certo, o que hay que decir a todos nuestros oyentes que bueno, que tipo de pimiento carimo que o materiales de primera calidad, pero quería che preguntar, ¿o pan y o viño son galegos o no? Sí. Sí. O viño sí, o pan no. Pan no. Bueno, o viño sí, de galego. Ah. Albariño y Albariño blanco y Mencía tinto. Caray. Sí. Cara, o sea, Mencía tiene todo, o sea, de Ribeira Sacra, Sacra, sí, sí. Caray, pues... Pero pan tache buenísimo, hecho estilo Galicia. Bueno. Sí, un pan así de leña. Sí. Ah, o sea que él escolle muy bien un material para poder quedar con cachete. O podernos contar o secretiño do postre de hoxe. De mañá, vamos. Bueno, mañá como bueno, hai marisco e prepararemos un postre así un poquinho livián. Livián, sí, exactamente, sí. Para bueno, que sente ben. Muy claro, bien. Bache un pouco marisco. Bueno, hai que lle dicir a toda a xente que queira apuntarse, que non sei se xa terá sitio porque houve tempo para poder anotarse chamando por teléfono ao restaurante, pero que ao mellor xa non teñen nin sitio. De todos os xeitos, podemos volver a dicir o teléfono do restaurante? Sí, como non. Sí. Pues 93 sí. 490 6879. 390 6879. Bueno, pois que anoten e que sepan que o prezo é un prezo popular. Sí, o prezo como sempre, o mismo, o 25 euros. 25 euros, é un prezo popular. No que está incluído, ademais, a diversión. Que non a teñen que pagar. No, eso non. Eso non. Eso ten que traer eles encima. Sen hacer os amigos. Bueno, dinos algunha anécdota que che conté. Alguna cousa que ocurriu no último, no anterior. Seguro que algún dos que viñeron a felicitarte, aparte de darte unha aperta, que porque sei no eu de algunhas persoas que disfrutan co xantar que ti ofreces, porque por ese precio non é fácil de xantar aquí en dese xeito. Bueno, así es que ahora mismo non te lembras. Como tiña así a cabeza un pouco. Sí. Estou un poquinho nervioso, non me bueno, sale ninguna. Sí, Outra vez, bueno, noutra ocasión farémolo. Ah, sí. Habrá que facerlle unhas fotos para colgarlas no noso Facebook, sí, para hombre, que a xente saiba de quen estamos a falar, porque Ubaldo é unha persoa tan amable, bueno, dentro da súa capacidade, bueno, o afecto que lle pon cando sí, está con Bosco. E depois a xente que ten traballando ali, tamén. Sí, a xente igual, amables, en fin. Sí. Bueno, aí está o éxito que ten, porque de menos de 100 persoas non ten en cada unha destas festas que celebra, non? Por iso digo eu que detrás dunha gran persoa hai un gran equipo. Hai un gran equipo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, Ubaldo, que te agradecemos moitísimo e non te facemos perder máis tempo, porque seguro que estará sí, preparando xa para mañán, claro. Preparando cousas. No, é para esta noite. É para esta noite. Claro que sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo e que en outro momento volveremos a incomodarte, porque cada mes faz unha. Sí. Bueno, sí, algo habrá que hacer. Sí. Menos en agosto habrá que irse. Hombre, a aquí se da vacaciones. Hay que ir a repoñer as pilas, non? No, hombre, claro, hay que ir arriba. Eso non pode faltar. No. Muy bien. Bueno, pois unha aperta grande e a ver si mañán nos chegamos aí e disfrutamos contigo e con toda a clientela que terás. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por este ratín. Y bueno, mañana nos vemos luego por aquí. Muchas gracias. De acuerdo, Ubaldo. ¿Vale? Ubaldo, una aperta. Veña. Despedimos a Ubaldo. Bueno, volvemos ya a decir que todos los oyentes pueden achegarse al restaurante Los Ancares. Además, si se meten en internet o en Facebook, ya lo tienen. Ahí pueden topar precisamente. Ahí tienen los teléfonos, tienen todo. Y hasta que se colga cada esto. Porque se colgan fotografías, se colgan vídeos. También hay vídeos en YouTube da festa que se fai. Sí, sí. Sí. Teño visto algunos. Sí. Muy bien. Bueno, queridos oyentes, un poquillo más de música antes de marcharemos. De darlle a despedida. Sí. E volver a disculpar a nosa compañeira Laura, que hoxe non pode estar cándanos. Bueno, estamos a rematar nuestro programa, quedan ya unos minutillos, pero que fue entretido, fue bastante... Pues sí, fue un programa completo, ¿eh? Falamos muchísimo de tradición oral, sí. Puesto que, bueno, falamos con José Rodríguez Cuz, que nos faló de tradición oral, Xulio también nos faló de tradición oral, Xacobe también, pues, de contacontos, sí, lógicamente. Sí. Que andan percorriendo Pontevedra contando contos. Todo esto fue relacionado, la verdad es que estuvimos...